مؤسسة العزائم يراوي. ميادي الجهاد يوم عادات إلى الجنة تنتهج انتهاجا، فهيا يا أخ الهيجاء هيا، فقافلتي تسير ولتعاجا. ميادين الجهاد اليوم عادات إلى الجنة تنتهي ابتهاجا، فهيا يا أهل الهيجاء هيا، فقافلتي تسير ولن تعاجا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زما د دین اسلام عزت مند او مجاهدین او مؤمنان موحدین او مهاجرین او انصار او رونو، موږ تاسو د جهاد فضایل بیانول کړي وو. د دې لپاره موږ تاسو مجاهدین او رونو ته اقامت نشي دې په دغه عمل کې نور مزید ترقی کوشش وکي، او الله رب العالمین دغه مجاهدین او رونو دنیا و آخرت خیستہ کی. سورۃ الصف کے اللہ رب العالمین فرمائی بات طرف تا خبر کڑے دا: ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ رب العالمین و اغه خلق کو سرن کی اغه مجاہدین سرن مینا کی چغی جهادی صف داسې مضبوط کړی وي، داسې کلک کړی وي، لکه د تانبی دیوال چې مضبوط وي او کلک وي، داسې یو عمارت کړی وي، داسې یو آبادی جوړه کړی وي چې تانبی پکې منځ کې اچولی وي، هغه مضبوط دیوال وي. همدغه د دغه مجاهدونو عزمونه هم مضبوط وي، د دې غمونه هم د رب العالمین په مسره مضبوط وي، همتونه هم اوچت وي، کارونه محکم وي، کمزوری نقطه چې کم دی هغه کمی وي. نو دغه شان خلکو مجاهدینو سره الله رب العالمین من زیاته مینه کوي، رب باندې همدغه شان خلک ګران دي. مخکې بیا الله رب العالمین وایي چې: یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب الیم. مؤمنانو ته الله رب العالمین زیری ورکی یو ناشنا د نفع والا تو تخی. الله رب العالمین وای چې اے مؤمنو، صدس یو تجارت نخیمه چې اغه دردناک عذاب تاسو منه کی، دردناک عذاب تاسو بچ کی. خلق د عام دنیاوی شیانو تجارت کوي، الله رب العالمین مننا دخل نفس تجارت واړي، د خپل وینو تجارت غواړي، د خپل د ښایسته بدن تجارت غواړي. خلک د خوراک شیینه خرڅوي، فروټ خرڅوي، مجاهد خپل سر خرڅوي، مجاهد خپل د ښایسته بدن خرڅوي په الله رب العالمین باندې، او د دې په بدل کې د جنت امید او تمه لري. نو دغه مجاهد به په الله رب العالمین باندې ګران نه، دغه د مجاهد د عمل به په رب العالمین باندې ګران نه وي، دغه عمل به تر ټولو لوی عمل نه وي. نو مجاهد ورور، ځان ته لږ توجه وکړه. تا هغه تجارت شروع کړی دی چې رب العالمین په قرآن کریم کې صفت کړی دی، موږ ته ترغیب را کړی دی چې دغه تجارت شروع کړي، خپل بدن په ما را خرڅ کړي، زب تاسو ته خسته خسته بدلې درکما. نو په دې آیت کې ظاهری اوله فائده چې د جهاد هغه د دردناک عذاب نه، د جهنم عذاب نه، د قبر عذاب نه، دنیاوي مصیبتونو نه، تکالیف نه، دین نه بچکل دی. مجاهد چې جهاد کوي د باندې به د قبر عذاب نه، انشاء الله د باندې به د آخرت د ورځې عذاب نه، د باندې به د جهنم عذاب نه، د باندې پل صراط سخت نه تیریږي، دا به د قیامت باندې به ډاډه ولاړ وي. هغه ورځ خلک به ډېر سخت خفه وي او ډېر سخت به پریشستومانه وي، مجاهد به بیخي په امن کې ولاړ وي. مخکې رب العالمین فرمایي تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم كنتم تعلمون. اغه سشه د توضاحت کی وس فائدې مخ بیان شو. عذاب رم بو مساتمه، نو مؤمن خن خو عذاب نه خو زخل ځان بچ کول غواړم، ز په خپل دی بدن باندې د جهنم ور نشم زغملې، دا نه پیرزو کیږي چې د قیامت په سخت ورځ باندې دي زما دې بنت تکلیف ورسیږي. خیر دی، په دې دنیا کې تجارت وکم، خپل سر به الله رب العالمین باندې خرڅ کما. نو زه دغه تجارت په تفصیل ته دی، الله رب العالمین فرمایي چې قلب په الله او د غیر رسول علی السلام باندې ایمان راوړی، ابم په خپل مالونو په خپل نسونو باندې جهاد کول د الله رب العالمین په لار کې، دا هغه ګټور تجارت دی چې رب ته دې په باره کې ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے بندگان، وای که تاسو چیرته پوهیږئ نو ګوره دا ډېر یو غوره کار دی، دا ډېر یو بهترین عمل دی، دا ډېر لوی عمل دی. موږ تاسو ګورو بار بار الله رب العالمین په مختلفو طریقو سره، په مختلف انداز سره، په ناناشنا خطاباتو سره مؤمنان جهاد طرف ته هڅوي. دا ولې زمارونو رب العالمین دومره یو لوی ذات عظمت والا ذات دی، لوی شان لري، هغه چې یو ته بار بار دومره ناشنا ناشنا مختلفو طریقو سره هوی ته تحریز کوي، مرمیږي دا چې په دې کې د بنده سراسر خیر دی. دې کې د مسلمان او د مؤمن هغه د دنیا او د آخرت کعبي ده زمارونو، که نه وی پکې نو رب په دومره زور نه ورکوه دې قرآن کې. نو خلک چې اوس مجاهدینو ته ساده وایي، د خپله ساده ګان دي. من رب العالمین من قران دا اعلان کړی دی، نعوذ بالله من ذلک، کدی کس کمزوری وی یا کوتا یا بلکم نقص پکی، یا دا د الله رب العالمین کتاب نوی وی، دا هغه کلام د الله رب العالمین نوی وی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړی وی. سید محمد دا جهاد پریدو، خو کدا امغه کتاب وی اقینی نشی هم کی کتاب دی، هغه کلام دا. نو دیو جن زمرمو مجدین چې دا سخت په ځان باندې تیری، دغه هدف حاصلولو لپاره تیری. بل فائدہ الله رب العالمین د دغه تجارت غدا بیانې، یغفر لکم ذنبکم. اے بندګ، تاسو په دې کډیر گناهونه کړی وی، شپه ورځ به تاسو لګاستې گناهونه بدن شوی وی، ځکه بنده خو کمزور دی نه، بل نفس مو سره دی، شیطان مو سره دی، هم دغه چن اسباب هم داسې یادی چې خامخا د گناه تر میلان د نکیږي، دا په گناه کې خامخا واقع کیږي. نو رب العالمین فرمای ګوره دا گناهونه ټول معاف کوم په سشي دي، په جهاد فی سبیل الله دی. یغفر لكم ذنوبکم ويدخل جنات تجری تحتها الانهار ومساكن طیبه فی جنات عدن ذلك الفوز العظیم. بام غداد وی جنتونه بارکما، خسته خسته مزیدار جنتونه، داسه جنتونه چې دا غې د لاندې دی ویالې کیږي، نهرونه تی روان دي، او بل دا پنت کې به خسته او مزیدار او پاک کورونه درکما. فی جنات تدن همیشه جنتونو کې چې هغه باندې او فنا راځي، نو چې دا عمر نه مم انسان ته ملاویږي، الله رب العالمین فرمایي چې ذالک الفوز العظیم، هم دا چې کوم دی لوی کبی دا تر ټولو عظیم نیمه کم بی اغه ام دغه جهاد فی سبیل الله دی زمارونو. اخرى تحبونها نصر من الله وفتح قریب بشر المؤمنین. دا خو د آخرت بدلی شوی، په دنیا کې صدر کوم وی، دنیا کې بل نعمت ته تاسو هغه خوښوي هغه څه شی دی؟ نصر من الله وفتح قریب. د الله رب العالمین د فنا یو پیرزوینه ده چې بندگانو ته فتوحات ورکوي، غلب ورکوي، تمکین ورته ورکوي، ساحي ورته ورکوي، اصلاحي ورته ورکوي، او یو اسلامي نظام ورته ورکوي. دا د جهاد فی سبیل برکت دی. کله چې پکې کمزوري راشي یا نور څه مقاصد دي، امتحان مقصود دي بنده باندې، کله ته واخ بیا چې بندگان خوای دی ورته ورکوي، د کلالمین خپل د سره د قبض او بسط په حالت کې چې کم دی غو چلند کوي، کله په پراخ ولي، کله چې کم دی لک په تنګیرا ولي، د دې لپاره چې بنده ته په دې پراخیانو کې سرکش نه شي، مان چیرته غافل نه شي، بل تر طرف ته فرو نه ګرځي، رب په تنګیرا ولي، مهد وي سخت په راشي، کله کله ونی ول شل زخمی شي، کله چې نور مشکلات اقتصادي مشکلات سره مخ شي، په دغه ټیم کې بس یو رب ته لاسونه اوچت کړي او دغه رب ته وایي چې ربه ما خو ستا دپاره کورم پرېښی، مور او پلار مې پرېښی، قبیله مې پرېښی، دا وطن مې پرېښی دی، خپل خپلوان مې پرېښی، خپل هر څه مې پرېښی دی ستا دپاره رب العالمین، ما په دې امتحان کې ثابت قدمه پاتې کړه. دغه زاری به رب العالمین ته څومره خوند ورکوي. دغه ټیم مجاهد دی چې جیب لري وي او مختلف مشکلاتو سره کله مخ وي او رب ته د لاسونو اوچتوي او جاړي وته، نو رب دا کیفیت ډېر زیات خوښیږي زما رونو. خو د دې بدلې رب العالمین اصل ځای ته ساتلی دي کنه. موږ او تاسو نه پوهیږو، کمزور انسان یو، که زموږ په وس کې وي موږ هر څه دنیا کې غواړو. دنیا ختمیدونکې ده، یو څو کاله ژوند دی، دا ختمیږي، سترګې د انسان پټیږي، دقه خاورو ته ورځي. نو دې وجه نه الله رب العالمین آخرت ته زموږ او تاسو د اعمال ساتلی دي. نو دنیا کې کله کله تاسو زه فتوحات کوم، فتح در کوم، وبشر المؤمنين، او سوق چې ګوره مؤمن وي اغه ته زیر ورک، رب ټول خلکو ته زیر نه دی کړی، چې بشر الناس خود ټول د پاره دی، خو لیکن فائدہ مؤمنان اخلي دی، او رب العالمین تخصیص ته مؤمنانو کړ. چې تم چې د جهاد باس راځي، الله رب العالمین زیر مؤمنانو تور کې دا ولې زمارونو، ځکه چې دغه غدا په مجاهدینو کې وي، د دې الله رب العالمین په دین باندې خپل سرونه چې کوم نه قربانوي، ګټه امغه مو اخلي، دغه ایمان هغه په اعلى مرتبه کې وي، هغه د اسلام په اعلى مرتبه باندې فائز وي، د دین په هغه اوچتو درجو باندې چې کوم دی هغه مزین وي، هغه انسان په جهاد فی سبیل الله هغه لاره اختیاري. دغه فضیلت رب العالمین صف په آیتونو کې بیان کړه. بیرست د عیسی علی السلام خبر برم راوړ. يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كقيس بن مريم الحواريين كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله. عيسى عليه الصلاه والسلام وكل خپل مرګورتا خواص مرګورتا وي چې الله د پر زمان نو سو کوله تیار دي. حواریون ویل چې بس بس من د الله رب العالمین د پرستا مدد کوو چې کوم نه تیار یو. نو بنی اسرائیل کې ویډلې په ایمان نه وړو، بل ډلې په چې کوم نه کفر وکا، دې کې اشاره خبرې ته چې جهاد د نصرت په کار دی. نصرت زمارونو د جهاد د نصرت کار دی. دغه جنتونه چې انت ملاوي، دغه نعمتونه چې ویږي، دغه ګنه چې تمافي، دغه د جهنم نه چې بچ کیږي، د قبر عذاب نه بچ کیږي، دا په څه سبب باندې؟ دا په جهاد فی سبیل الله باندې چې راواخلی، ټوپک راواخلی، څنګه ته واچې، او د الله رب العالمین په دین باندې چې څوک ډزې کوي، څوک دغه خلاف کوي، څوک هغه وران غواړي، څوک اسلام ختمول غواړي، مؤمنان وجل غواړي، څوک د الله مين د پاک نظام نافذېدو ته نه پری، څوک کفر عام کول غواړي، څوک فحاشي عام کول غواړي، څوک چې کم دی دغه منکرات او بدعات او شرکیات په معاشرو کې رایج کول غواړي، د خلکو په خلاف باندې پاسیږي او اسلحه را واخلي، استقامت وکي، کلکه مبارزه پیل کی، دغه شان خلکو لپاره الله رب العالمین دغه نعمت تیار کړي. زمارونو نن سبا همدغه ته موږ تاسو په ځان باندې وو، ځان باندې تطبیق کو، زګران کریم خو هر ځان سره لګی کنه. همدغه شان دلن نن زمنګ هم دی چې من انصاری الی الله، الله رب العالمین د پاره، دغه د رضا د پاره، دغه د مخ د پاره، دغه جنتونو د پاره، دغه رحمتونو حاصلولو د پاره، دغه رحمت حاصلولو د پاره، داغه د عذابونو نه بچ کی دله د پاره اغه لوی ذات د مخ پاره من سره سوک ودریږي په دې جهاد صف کې تر رب العالمین دین ته وګه کی رب العالمین دین ته بډې راوه او په دې کې شپزو لګی تر دې چې دا دین قائم شي نو د صدقې جاریه یې بچی تخره ته پوري څومره د استفاده چې کیږي د دې نو دا به کې پوره پوره سوي زمارونو اے مومنانو نصر کوي د رب العالمین رب العالمین دین نن سبا چې کم دی کومړی ناشنا شوی دی غریب شوی خلک ناشنا غني تر دې پوري څوک چې په دې باندې عمل کوي اغم خلکو ته ناشنا شوی دی صدقان او تخکاری اعوذ بالله ذلک اگر کده د منافقانو رد دی خو نن سبا خلک چې ځان ته خ غټ غټ غټ موحدین و سبحان الله دغه عمل ته پاتې زمارونو نور خو پرېدا کم از کم مجاهد حکومت پک وکا کم از کم د مشکل خو حل کا د جهاد دا نوري طریقې چې کم دی دا خو یو کتاب خو وی د جهاد په تایید کې یو کتاب ولي کوي ورساله ولي کوي بدل نو نشای کنه یو ان خو کا आवाज بدل کا د جهاد فضیلت کې بیان خو خو کا هم د غشن پیسې دی وسکیږي مال دی وسکیږي جهاد کې د خپل مال مصرف کا واستا مال رب العالمین خوخ نه نعوذ بالله استا علم رب العالمین انت خوخ زکی پدین کی نه استعمالی استا بدن رب العالمین ته خوخ نه زکی پدین کی نه استعمالی زمارونو دا د جهاد فضیلت د مجاهد ورور کلک شپ خپل عزم باندې خپل مسیر باندې مختل شه الله رب العالمین دشمنانو نو پس کی نورم فولادی صف جوړ کا د وسپن صف جوړ کا داسې مزدیوال او داسې مضبوط کارونه او ته برابر چې د کفر جرل لري چې په سلګونو سلګونو کلونه بلکې په پیړیو پیړیو دی په دغه علاقو کې دغه منطقو کې د کفر نوم څوانه خخلی داسې عبرتناکې سزاګانې ورکړې کافر ہوتا او داسې خسته او مزیدار کارونه مجاهده ده چې دا ټول مؤمنانو جهاد مینه پیدا شي جهاد بل بچی ولي زنانه کی جهاد تخپل خوندانو کی همدا غشن خوین درو کی خپل رونه جهاد ته ولېږي او مور پلار سے کم نه خپل بچی جهاد ته مخ کی سپینګيري کشران مشران دا ټول جهاد ته روزي دا پسند کیږي دا پدی کی چې موت اخلاص پیدا کو خیر خواهی پیدا کو پزړه کی یو درد پیدا کو او داسې خشته خشته کار او فعالیت او افعال وکو چې ټول خلک او ټول مسلمانان موږ ته متاثر شي غره زمرونو جهاد دیر فضیلت والا عمل دے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمائے وی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائے لے من رضی باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی وجبت له الجنہ وی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائے لے چ سو اللہ امین باندے در رب حیثیت سر راضی شو چ رب ز اللہ رب العالمین ما دنا علا و نور سو کنما امدغ معبود گنما امدغ تر ٹٹوما امد دی توحید منما قانون من امد د قانون پر چکم نے کوشش کوما او اسلام د دین په حیثیت سره و گنو دینی صرف اسلام وگر نور جمهوریت تو ڈیموکراسی او تواغی تی زامونا سیکولر نظامونا دین و نگر زو و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نبی علیہ الصلات والسلام د نبی په یت سره ومنو د زنه ومنو عملن ومنو عقیدتن ومنو قولن ومنو او تصدیقن ومنو دلو خلو افعال کردار هر سکی نبی علیہ الصلات والسلام ومنو پس سخت پس اسانی په خفغان کی په خادی کی همدغه شان په حالت کی چې د نبی علیہ الصلات والسلام اطاعت و اغه سره د ټولو خخنډیره مینه پیدا کړه نو صفات چې چا کې راغله وجبت له لنه دغه انسان د پاره کوم د جنت واجب شو سبحان الله زمارونو په حقیقي معنا کې العالمین رب وګنو دغه نظام او قانون حاکمونو د پاره کوشش وکو په دغه تاغوت باندې کفر وکو الله رب العالمین نعلا و معبودان باطله په دې باندې کفر وکو سوک چې زمونږ رب العالمین د شرک دعوې د دې بیخ او بنیاد هم د دنیا نه ورکو وبال اسلام دینا او اسلام ډیر یو خوږ دین دی ډیر یو زیدار دین دی ډیر یو مبارک دین دی ولا د اسلام دا یو یو عمل چل چې موږ سره واخلو دا یو سبحان الله په اخلاص سره په توجه سره وي د زړه ته سکون ملاويږي دا یو منز یو او دس دا چې احتساب سره د اجر په سره موږ تاسو وکړو یو منز وکړو دا زړه داسې یو معنوي خوشحالي او کیفیت خوشحالي محسوسی چې ایس اندازه نه کیږي مجد چی راو لگی یو کافر حلال کی تا دین دا سی خوند اخلی دا سی یو عزت محسوسی چی دا زده بلکل کل مطمئن چی امید دار شکشی رب العالمین قبول کرده وی یش پی پیری تا ولار ده یخنی دا او دل خوب ورزی پا دا غطیم که سرد اسلحه دا پی تا ولار ده یخنیم کی گی رپیگیم دشمن یرم دا هر ٹیم سلری ساتا چی کم ده یا دا غطیم که دا غلم حکی دا تیار ولار ده گوتا پا ماشا ولار ده خو لیکن پزلک دا سی و کیفیت و دا سی و سون او تا اللہ رب العالمین ورکی چی بلکل حیث تم اغا نقد دا عمل محسوس ہے سبا بے ولار دے بے ولار دے بے ولار دے یو برا ندر پر ایزی کافر وجنی کلا کافر نیسی بندی کئیے ہم دا غشن ملتی اخلی نرونو دا یو حنوی کیفیت دے چی اسلام پا اعطو کیو شرع دا دین کن رب العالمین یہ خیر ہے نو نبی علیہ السلام فرمائی دا غلی اعمال چی پچا کراغ لو دے دا پارا چی کم دے جنن واجب شو و یا بسعید خدری رضی اللہ عنہ جب کو سبحان اللہ چی دا سمرم ریو لمل دے نویل چی اعیدها علی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے دا اللہ نبی علیہ السلام دا خود ناشنا عمل دی ویلے یو زلی بے مام اقرار کا ففعل نبی علیہ السلام ام دا خبر و توفف فقال و بیو تیویلے و اخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض و عيدا بل يو خصلت مشتا بل يو عمل مشتا چی داغی پا وجه بانده بنده تا چی کم ده پا جنت که سل درجی ملاوی سل درجی دا پورتکی کی گی و کی گی دا دو درجو ما بین که دا زمکی و دا اسمان عمر فاصله دا دمر فرق ده دمر عمر دا یو بچت دی وما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو سيد الخدري رضي الله عنه اغا شوق نورم دي شو سبحان الله اي دا لا نبي عليه الصلاه والسلام دا كم عمل له يوم محض جنت يوم بجنت كي سل درجي دمر او چتا مرتبه دا دا چا دا دا كم عمل او كم خصلت دا ويگي نبي عليه السلام متجاهد كي زمرون الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله دوسرے دا خبر او فرمایلا اللہ رب العالمین پلارہ کی جہاد کول پدی سرا انسان تا سل درج لوی گی پ جنت کی نہ اے مجاہدہ جنت تا دا ستا پ انت دی ورورا موت کم زوی کو موت اول جہاد پریدو موت اول د د مخالفین نو گرزو موت اول د جہاد کو نہ کو زید دی چی دی پس خبری کو اندا کا کمزور کو خلق تا شکوکو کو شبتو اچو نا نا درجیو بے موتا تلاوشی نا نا موتا خو جہاد فی سبیل اللہ کو موتا خو سن عن الجہاد کو خلق منکڑا تو دکفارو اغا یوازنے هدف اغا موتا سرتا ورسو بغیر دا پیسونا موف کفر خدمت مکن عوض باللہ اگر که هر حالت تا کفر نوائیو خو مطلبم دا دے چھ کفرم دا غواری کن مسلمان کمزوری شی اختلاف کرا شی فی دو ٹوٹی شی یو بل نچلی اگر خلاف شی یو بل پس پری شروع کیو که کافر پات شی پخپلو کی اخت شی نو دغا وظیفه خود کافر دا مسلمان استا وظیفه دادا چی تور را واخلا ٹوکر واخلا روز میدان تا تا دوم را خشتا فعالی تو نو مجاہد تا نخن اخپل مسرکی گی تا ساس کم حق دے خورا رو خاک را کک کنا میدان کی دغا حق را کارا کا نظام رونو دغا برامین پلارا کی خپل زان خرسول خپل سر خرسول خپل وینه خرسول خپل قوتونه خرسول په دې باندې سل در ملاویږي سل درجه جهاد دوه غوره فضیلت والا عمل دی نو دیو جنا هدا ورورا موت عمل شروع کړی دی دا ډیر فضیلت والا عمل دی هیڅ قسم په دې کې شک ونه کې هیڅ قسم سستی پیدا نه کې او کلک ودرېږه په دغه جهاد فی سبیل الله کې د الله رب العالمین د دین نصرت وخت دی پم کې نصرت پکار دی نو رب العالمین دی موږ او تاسو ټول ته د الله رب العالمین د دین حقيقي معنا کې نصرت کول توفیق را نصیب کړي امين و اخر عوانا ان الحمد لله رب العالمين ينغمس في جند كفر مظلم أغمد سلاحك في بعد المجرم اسأل هذا مثل أسد الشرى واحمل عليهم في النزال الحمي هيهات كيدهم يفوز منا هيا انغمس ستنوح كل الكافرين بمأتم هيا انغمس سنقطع الأعنى ضربا بالقنا وسنحمل الأحداق نضرب الرمم هيا انغمس